Друга книга Самуїла, розділ 8. Після цього Давид побив філістимлян і підневолив їх. Давид забрав з рук філістимлян столицю Гат. Побив також і моавитян, і, велівши їм лягти на землю, міряв їх шнуром. Міряв по два шнури на те, щоб убити, а одним шнуром, щоб зоставити живими. Так моавитяни стали слугами Давида і платили йому данину. Потім Давид побив Гадедезера, сина Рехова, царя Цови, саме як він був двигнувся, щоб відновити своє панування над рікою. Давид забрав у нього 1700 колісниць і 20 тисяч чоловік піхоти. І Давид поростинав жили всім коням при колісницях, лишивши тільки на сотню колісниць. Коли ж прийшли дамаські арамії на підмогу Гададезерові, цареві Цови, Давид побив араміїв. 22 тисячі чоловік. Потім Давид настановив залогу в арамійськім Дамаску, і арамії стали слугами Давида і платили йому данину. Господь давав перемогу Давидові всюди, куди він виступав. Давид забрав золоті щити, що були на слугах Гададезера, і приніс їх у Єрусалим. З Табаху та Беротаю, міст Гададезера, Давид узяв велику силу міді. Коли довідався того цар Хамату, що Давид побив усе військо Гададезера, послав свого сина Гадорама до царя Давида, щоб привітати його і поздоровити, що воював із Гададезером і побив його, бо Тоу був противником Гададезера. Він приніс із собою золотий, срібний і мідний посуд. Тож і це присвятив цар Давид Господеві разом зі сріблом і золотом, що присвятив був, коли забрав від усіх підбитих народів – від Едома, від Моава, від синів Амона, від філістимлян, від Амалика і за здобичі в Гадедезера, сина Рехова, царя Цови. Так Давид здобув собі славу. В своєму повороті він побив у Соляній долині 18 тисяч едомлян. Він настановив залогу по всьому Едомі, і едомляни стали слугами Давида. І давав Господь Давидові перемогу всюди, куди той виступав. І царював Давид над усім Ізраїлем, і чинив суд і справедливість своєму народові. Йоав, син Церуї, правив військом. Йосафат, син Ахілуда, був літописцем. Цадок, син Ахітува, та Евіатар, син Ахімелеха, були священники. Шіша був писарем, а Бенайя, син Єгояди, був начальником над Керетіями і Пелетіями. Сини ж Давида були священники.